leki w dobrym stanie po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Myśląc logicznie, aby dostać prezent, możesz skłamać. Dziś mam urodziny! Znowu! A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia w Saturnie. Kupując telewizor, wybierz sobie prezent. Za każdy 1000 zł wydany na telewizor dostaniesz 100 zł na dowolny produkt. Kup na przykład telewizor LG 49 cali LED, klasa A, Ultra HD, Smart TV za 2899 zł i wybierz sobie prezent do 200 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 stycznia, minęła 10. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Rolnicy chcą protestować. W Warszawie zbiera się Kongres Rolniczych Związkowców. Szykują oni uchwały, które mają trafić do premier Ewy Kopacz. W tym serwisie Trójki także o głosowaniu w Grecji. Trwają tam wybory parlamentarne oraz o liczeniu ptaków w Polsce. Co roku liczymy jako ornitolodzy ponad 500 000 ptaków wodnych zimujących w Polsce. Po górnikach będą protestować rolnicy. Za godzinę w Warszawie rusza Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Nie godzimy się na fatalną sytuację w branży, ostrzega szef rolniczych OPZZ Sławomir Izdebski. Będą przedstawione uchwały dotyczące polskiego mleka, polskiego drobiu, trzody chlewnej, bydła. One zostaną przekazane na ręce pani premier. Pani premier musi się do tego ustosunkować i odpowiedzieć na pytanie, czy przystępuje do rozmów i przedstawia pakiet rozwiązań dla polskiego rolnictwa, czy rolnicy mają swoich praw dochodzić na ulicę. W odpowiedzi na te słowa minister rolnictwa Marek Sawicki podkreśla, że z podobnymi problemami zmagają się dziś wszyscy producenci żywności w Europie. Odpowiedzialność za kształt rynku spoczywa nie tylko w rękach ministra, ale także producentów i przetwórców. Ministerstwo Rolnictwa nie kształtuje cen minimalnych, cen maksymalnych. Mamy otwarty, jednolity, globalny rynek światowy. Inicjatywę rolniczych OPZZ mają wesprzeć liderzy innych struktur związkowych, m.in. Solidarności. Lokale wyborcze otwarte od 4 godzin. Grecy wybierają nowy parlament i kurs, jaki obierze ich kraj w najbliższych miesiącach. Faworytem głosowania jest populistyczna lewicowa Syriza. Partia sprzeciwia się zaciskaniu pasa i oszczędzaniu w zamian za pomoc finansową. Najpoważniejszym rywalem Syrizy jest konserwatywna Nowa Demokracja. Zdaniem jej polityków zwycięstwo lewicy byłoby dla Grecji katastrofalne w skutkach. Greckie wybory w Atenach obserwuje specjalny wysłannik Trójki Marcin Pośpiech. Wszystkie sondaże publikowane przed wyborami nie pozostawiały złudzeń. Zwycięzcą dzisiejszego głosowania będzie populistyczna lewicowa Syriza Aleksisa Tsiprasa. Nie wiadomo jednak, czy udaje się zdobyć parlamentarną większość potrzebną do samodzielnych rządów, mówi Trójce grecki politolog George Tsogopoulos. Nie można wykluczyć scenariusza, że Syriza zdobędzie pełnię władzy. Na taką możliwość wskazywały sondaże, ale o wszystkim zdecydują wyborcy. A hasła Syrizy, odrzucającej dalsze cięcia, trafiają na podatny grunt. W ostatnich 5 latach PKB kraju skurczył się o 1/4. Co czwarty Grek nie ma pracy. W tej sytuacji dla wielu Syriza jest jedyną nadzieją. Głosuję na nich, ponieważ są jedyną partią, która jest w stanie zmienić ten kraj. Nie są tak jak wszyscy ci, którzy już byli u władzy. Nie są skorumpowani. Z kolei zdaniem wyborców Nowej Demokracji zwycięstwo Syrizy i jej pomysły grożą gospodarczą katastrofą kraju. Uważam, że musimy dalej realizować europejski plan pomocowy. Nowa Demokracja jest w stanie rozwiązać problemy kraju bez ryzyka, że wyjdziemy ze strefy euro. Obecnie grecki dług wynosi ponad 320 miliardów euro. Z Aten Marcin Pośpiech. Lokale wyborcze w Grecji będą otwarte do 18. Odra atakuje w Stanach Zjednoczonych. Jest coraz więcej przypadków zachorowań. Wirus zaczął się rozprzestrzeniać miesiąc temu w kalifornijskim Disneylandzie. Do tej pory zanotowano 80 zachorowań, ale wciąż pojawiają się nowe. Służby epidemiologiczne nie radzą sobie z zahamowaniem choroby. Odra, uważana w USA od dekady za wyeliminowaną, wraca, roznoszona przez osoby, które nigdy nie były szczepione. Przyczyną tego stanu rzeczy jest ruch antyszczepionkowy, popularny od lat 90. Wtedy to ukazały się badania Andrew Wakefielda, mające udowodnić związek między szczepionkami a autyzmem. Teoria doktora Wakefielda została obalona, on sam pozbawiony prawa wykonywania zawodu, ale część Amerykanów wciąż uważa, że szczepienia są niebezpieczne. Mówi dr Jeffrey Tice, internista i wykładowca Uniwersytetu Kalifornijskiego. If most

71335 SMS man@polskieradio.pl to maile. Bardzo dziękuję za listy różnego rodzaju. Bardzo dziękuję za te osobiste. Niezwykle miło, że Państwo piszą. No i teraz wracamy do płyty, która bardzo mi przypadła do gustu. To jest, proszę Państwa, trzeci już album brytyjskiego zespołu Kill It Kid. Grupa, która no zdecydowanie patrzy na Amerykę, bo jej styl sami Amerykanie określają, że to jest trochę i southern rocka, i blues rocka. Tytuł albumu Oh Nothing. No i nie ukrywam, że bardzo mi się spodobał. Od pierwszego utworu, właśnie od tego, który przed chwilą na antenie Trójki zabrzmiał, Black It Out. No, wiedzą, co im się podoba, piszą własne piosenki, bardzo utrzymane w stylu, nie tylko hałas, ale też i ballady, wszystko to bardzo poskładane, bardzo dobre. Trzecia płyta najlepsza jak dotąd, no i myślę, że będzie się pojawiała w moich audycjach, nie tylko w tej formie prezentacji tutaj w Piosenka Bez Granic, ale też pewnie będzie budziła słuchaczy Trójki w moim porannym piątkowym programie, a i tu piosenka pewnie wróci, bo no muszę powiedzieć, że zaznaczyłem sobie jako absolutnie nadające się czy zalecane do prezentacji na antenie spośród 12 piosenek na tej płycie prawie wszystkie. Patrzę i nie wierzę oczom. 11. No, dzisiaj ich nie zmieścimy, ale dwie na pewno. Oto Kill It Kid i High Class, a później Caroline. Let's go. Caroline i brytyjski zespół Kill It Kid. Teraz płyta, której sam się nie spodziewałem, że wybiorę ją do dzisiejszej audycji, ale impulsem był pewien serial, też angielski. No i jedna piosenka, która mi przypomniała o tym albumie sprzed ponad 20 lat. There's a devil waiting outside your door. There's a devil waiting outside your door. Much longer. And he's bucking and braying and pouring at the floor. Much longer. And he's howling with pain and crawling up the wall. Oh yeah. And there's a devil waiting outside your door. He's weak with evil and broken by the world. He's shouting your name and he's asking for more. Give him more, give him more. There's a devil waiting outside your door. Oh yeah. Young man, this is the world. Take a little walk to the edge the viaduct looms like a bird of doom as a ship. No troszkę się rozpędziliśmy, miało być inaczej. Najpierw Loverman, Nick Cave and the Bad Seeds z płyty Let Love In, a teraz wyjaśnienie, dlaczego ten właśnie album pojawił się w ostatniej chwili w zestawie na dzisiaj. A to dlatego, właśnie dla tego kawałeczka utworu, który przed chwilą zaczęliśmy i przerwałem. Mianowicie oglądałem serial bardzo dobry, skądinąd brytyjski, Peaky Blinders, i tam czołówka pierwszego sezonu właśnie jest opatrzona tym nagraniem. I przypomniałem sobie o tej płycie sprzed lat i o tym fantastycznym kawałku Red Right Hand i pomyślałem, że nie może być tak, że się o nim zapomni i że dobrze, że na przykład filmy przypominają pewne utwory. Zresztą ten Red Right Hand już i w innych filmach występował, ale w tym Peaky Blinders rzeczywiście wyjątkowo pasuje. Thank you. body seems. You'll see him in your head on the TV screen. Hey, buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Red Right Hand. To tyle właściwie na dziś ode mnie, bo już Janek Chojnacki gotów do startu. Dzień dobry. Dzień dobry, ale będziemy przez chwilę razem jeszcze. Żeby... Ależ absolutnie, tylko będzie twoja muzyka. O, nie moja ona będzie, nie śmiałbym. Zbliża się nieuchronnie ten moment, w którym dojdzie do konfrontacji moich oczekiwań, zresztą pewnie oczekiwań milionów fanów, z tym, co zaproponuje im Bob Dylan na swojej nowej płycie zatytułowanej Shadows in the Night. Pamiętam, że kilka tygodni temu też o tym coś mówiliśmy i w sumie konkluzja była taka, że w zasadzie wszystko, co zrobi, to i tak będzie jego i w zasadzie będziemy zachwyceni. No tak mniej więcej to zabrzmiało, nie? No tak, tylko przypomnijmy słuchaczom, że zestaw utworów, które przygotował, to właściwie, no nie chcę powiedzieć, że dancingowe kawałki, ale takie... No, w sumie jest to 10 numerów podebranych z repertuaru Franka Sinatry. Tyle tylko, że o ile Frank zawsze śpiewał z większą lub mniejszą, ale orkiestrą, o tyle Dylan zdecydował się nagrać te same utwory w zestawie pięcioosobowym, bardziej takim, powiedziałbym, rockowym z punktu widzenia instrumentacji, a także składu osobowego towarzyszących mu muzyków. Ja próbowałem jakoś dojść do tego, żeby coś od niego usłyszeć, o co to chodzi, dlaczego taką płytę zrobił. No, oczywiście telefon nie odpowiadał, mimo wielokrotnych moich prób i jak wiadomo nie udziela wywiadów Dylan, więc myślałem, że to tak zostanie. Aż tu nagle się okazało, że udzielił jednego jedynego wywiadu. I to no też Dylanowe takie podejście do sprawy. Otóż udzielił wywiadu pismu, czy może nawet internetowej gazecie, która nazywa się AARP Magazine. Okay, a wiesz, co to jest AARP? Nie, nie mam pojęcia. American Association of Retired Persons. Dla emerytów. No tak. Dobrze. Tak, i to jest taki portal i gazeta przeznaczona dla 50+, ponieważ on uważa, że on już jest w tym, że tak powiem, przedziale. No i że trzeba musi uważać. Tak, i to w tym wywiadzie mówi, że młodym trzeba zostawić wszystko to, co nowe, co tak, a my się zajmijmy swoimi sprawami, koledzy starsi. I no, w sumie bardzo ciekawa rozmowa i on jest, wydaje się być otwarty i taki właśnie no, pełen zapału do tego, że nie jest już młody. No, Tak to brzmi. Pierwsze pytanie osoby, która z nim przeprowadza ten wywiad, brzmiało: dlaczego zrobiłeś tę płytę teraz? Na co Dylan odpowiada: now is the right time. A, no i bardzo słusznie. Oczywiście, no bo to jest właśnie ten czas. No i potem tylko to rozwija, że nosił się z tym pomysłem od 1978 roku, kiedy usłyszał album Willie'ego Nelsona. To była płyta zatytułowana Stardust. No tak? I tam Willie rozwinął też swoje wersje różnych amerykańskich standardów. Mówi też Dylan dalej, no, że on oczywiście nie chce się porównywać nawet do Franka, bo Frank jest taką górą, na którą każdy by się chciał wspiąć, ale się nie zdoła wspiąć w sumie. I że te jego wersje to są tylko takie jego zmaganie się z własnym rozumieniem tego rodzaju repertuaru. Stąd ta instrumentacja, stąd ten skromny skład i stąd, no, zupełnie inne podejście do tej klasyki. Żeby Państwu uświadomić, na czym to inne podejście polega, to pozwoliłem sobie dokonać takiego zabiegu połączenia oryginalnej wersji Sinatry z tą tegoroczną wersją Dylana. To będzie utwór Stay With Me, który Sinatra nagrał w 64 roku. No a Bob Dylan właśnie teraz już jako dojrzały mężczyzna. Sometimes stumble on the way. Stay with me. Like the lamb that in springtime wandered far from the fold, comes the darkness and the frost. I get lost, I grow cold. Buckles under where I stay with me. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że Dylan, mimo, jak powiedziałeś, tego dystansu od mistrzostwa Sinatry, jest dużo bardziej osobisty, jakby przejęty tym, co śpiewa. Tak, i w tym wywiadzie też podkreśla to, że tym się różni artysta jego pokroju, to znaczy artysta, który wykonuje muzykę swoją lub cudzą, od aktora na przykład, że aktor stara się wcielić w postać tę, którą mu scenariusz nakazuje. Natomiast on wierzy w to, że taki muzyk jak Bob Dylan musi być sobą nawet wtedy, kiedy wykonuje coś, co wydaje się być już tak przypisane do innego twórcy czy wykonawcy. To jest taki rodzaj, wydaje mi się, uwagi, którą każdy artysta, również i polski, powinien przemyśleć. Będzie na tej płycie 10 utworów. W sumie dobrze, że nie są to wyłącznie takie, powiedziałbym, pomnikowe, tylko z mojego przynajmniej punktu znajomości repertuaru Sinatry, to nie są jego największe przeboje. No będzie oczywiście na przykład Autumn Leaves czy Some Enchanted Evening i wreszcie na koniec Dead Lucky Old Sun, ale te pozostałe to one gdzieś tak się przewijały przez repertuar Sinatry. Być może Dylan zupełnie inaczej to odbierał, kiedy był tym młodym człowiekiem w latach 60., bo to głównie z przełomu lat 50. i 60. są rzeczy, jeśli chodzi o repertuar Sinatry. No, ciekawość duża, bo na razie on wypuścił dwa numery takie, żebyśmy mieli mniej więcej obraz tego, co płyta przynosi. I resztę dzisiejszego mojego kącika chciałbym wypełnić innymi twórczymi opracowaniami wielkich nagrań Sinatry. Jako pierwszy wystąpi David Lee Roth, który w 80-tych latach nagrał między innymi That's Life. Jump right on a big bird and I just roll myself up in a big ball and fly. No, zdarzały się też zupełnie karkołomne podejścia do twórczości Franka Sinatry. Moim zdaniem takim karkołomnym była interpretacja My Way przez tego, któremu raz udało się pokonać Mohameda Ali, czyli przez Joe Frazier'a. Time is near, the time is here. You check my hopes and prepare to take the dare. It's time to climb right through them ropes and to face a man who has a plan and states that plan not in a shy way. Well, that's his right, but come the fight, I'll fight him my way. I've come a long, long ways, and like they say, it took some doing. I play the boxer's role to reach the goal we all pursue. And friends I fought like I was taught, and never in a low hole, a sly way. I fought them fair, I fought them square, I fought them mine. No tak, no to możemy sobie darować dalszą część, tym bardziej, że jakoś nieszczególna, bo to było z singla grane i trzeszczało. No a na koniec to niech jeszcze ten z niebieskimi oczkami nam zaśpiewa, bo rzeczywiście to jest ta góra, na którą trudno się wspiąć, a w dodatku będzie to Learning the Blues, Frank Sinatra. Jeśli będzie pasowało, to my Państwa pożegnamy już bardzo uprzejmie i życzymy miłego słuchania. The tables are empty, the dance floor's deserted. You play the same love song, it's the tenth time you've heard it. That's the beginning, just one of the clues. You've had your first lesson in learning the blues. The cigarettes you light, one after another, won't help you forget her and the way that you love her. You're only burning a torch you can't lose, but you're on the right track for learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, the whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. That floor and wear out your shoes. When you feel your heart break, you're learning the blues. When you're at home alone, the blues will